Un veac de singurătate, pista 15. Când socoticărul a devenit navigabil, José Arcadio II îi prezentă fratelui său o expunere amănunțită a planurilor sale și acesta îi dădu banii de care avea nevoie pentru întreprinderea sa. Multă vreme a lipsit. Se spunea deja că proiectul lui de a cumpăra un vapor nu fusese decât un subterfugiu pentru a pleca cu banii fratelui său, când se răspândi vestea că o embarcațiune străină se apropie de sat. Oamenii din Macondo, care nu-și mai aminteau de întreprinderile uriașe ale lui José Arcadio Buendía, se precipitară spre râu cu ochii holbați de neîncredere la sosirea primului și ultimului vapor care a acostat vreodată în sat. Nu era decât o plută din trunchiuri de copac, trasă cu ajutorul unor odgoane groase de 20 de oameni care mergeau pe țărm. În picioare, la proba, cu o privire strălucind de mulțumire, José Arcadio II conducea manevra care costase atât de mult. Împreună cu el sosise un splendid grup de matroane care se apărau de soarele arzător, sub niște umbrele bătătoare la ochi, având umerii acoperiți cu frumoase șaluri de mătase, cu pomenzi colorate pe obraj, cu flori naturale în păr, cu șerpi de aur în jurul brațelor și cu diamante în dinți. Pluta din trunchiuri de copaci a fost singura embarcațiune pe care José Arcadio II putu să o facă să urce până la Macondo, și asta numai o singură dată. Dar nu voi să recunoască niciodată eșecul întreprinderii lui, ci dimpotrivă, își proclamă isprava drept o mare victorie a voinței. Îi dădu în mod scrupulos socoteala fratelui său și nu întârzie să cadă din nou în mania lui pentru cocoșii de luptă. Singurul lucru rămas din această inițiativă nenorocită a fost suflul înnoitor pe care le aduseră cu sine matroanele venite din Franța, ale căror competențe magnifice schimbară metodele tradiționale ale amorului și al căror simț de bunăstare socială ruină vechiul stabiliment al lui Catarino și transformă strada într-un bazar cu mici lampioane japoneze și flașnete nostalgice. Ele au organizat acel carnaval sângeros care timp de 3 zile scufundă Macondo în delir și a cărui singură consecință durabilă a fost ocazia oferită lui Aureliano II de a o cunoaște pe Fernanda del Carpio. Frumoasa Remedios a fost proclamată regină. Ursula, pe care frumusețea tulburătoare a strănepoatei ei o făcea să tremure, nu putu împiedica alegerea. Reușise până atunci să o facă să nu iasă în stradă, decât pentru a merge la liturghie împreună cu Amaranta. În schimb, o obliga să-și acopere obrazul cu o mantilă neagră. Bărbații cei mai puțin evlavioși, acei care se deghizau în preoți pentru a recita liturghii blasfematorii la Catarino, se duceau la biserică numai cu scopul de a întrezări măcar pentru o clipă obrazul mândrei Remedios. Frumusețea ei legendară făcea să se vorbească despre ea cu fervoare și admirație pe tot cuprinsul mlaștinilor. A trecut mult timp înainte de a reuși să o vadă și ar fi fost mai bine pentru ei ca această ocazie să nu se fi prezentat niciodată, deoarece majoritatea nu și-au mai putut regăsi somnul pașnic. Bărbatul care făcuse posibil acest eveniment, un străin, pierdu pentru totdeauna liniștea sufletului. Se scufundă în mlaștina ierboasă a abjecțiunii și a mizeriei și mulți ani după aceea, fu sfârtecat de un tren de noapte când adormise pe șine. Din ziua în care fu văzut la biserică, îmbrăcat într-un costum de catifea răiată verde și într-o jiletcă brodată, toată lumea rămase convinsă că venea de foarte departe, poate dintr-un oraș îndepărtat din străinătate, atras de acea fascinație magică pe care o exercita frumoasa Remedios. Era un bărbat atât de frumos, părea atât de îndrăzneț și totodată serios, știa să-și impună atât de bine prezența, încât Pietro Crespi ar fi făcut alături de el figură de avorton și multe femei șușoteau cu un surâs de ciudă că el era cu adevărat acela care merita mantila. Nu frecventa pe nimeni în Macondo. Apărea duminica în zori, ca un prinț legendar, într-o șa cu scărițe de argint, cu valtrap de catifea și părăsea satul îndată după terminarea liturghiei. Prezența lui avea atâta forță, încât din ziua când a fost văzut pentru prima oară la biserică, toată lumea era sigură că între frumoasa Remedios și el se instaurase un duel încordat și mut, o convenție tainică, o sfidare irevocabilă, a cărei încheiere nu putea fi decât sau dragostea sau moartea. În a 6-a duminică, cavalerul a apărut cu un trandafir galben în mână. Ascultă liturghia în picioare, așa cum făcea întotdeauna și după terminarea acesteia, îi ieși frumoasei Remedios în întâmpinare și îi oferi trandafirul. Ea luă cu un gest natural ca și cum ar fi fost pregătită să primească acest omagiu și atunci își descoperi fața pentru o clipă și mulțumi cu un surâs. Asta a fost tot. Dar pentru cavaler și nu numai pentru el, ci pentru toți fericiții care au avut privilegiul de a-l trăi, acel moment a fost etern. De atunci, cavalerul a început să trimită muzicanți sub fereastra frumoasei Remedios, punându-i să cânte până în zori. Aureliano II fu singurul care simți o milă cordială față de el și încercă să-i descurajeze perseverența. Nu vă mai pierdeți vremea, îi spuse într-o seară. Femeile din casa asta sunt mai rele decât catârii. Îi dărui prietenia sa, îl invită să se scalde în șampanie, încercă să-l facă să înțeleagă că femeile din familia lui aveau măruntaile de piatră, dar nu reuși să-i învingă încăpățânarea. Exasperat de aceste nopți nesfârșite de concerte, colonelul Aureliano Buendia amenință că îi vindecă jalea prin lovituri de pistol. Nimic nu putu să-l facă să renunțe, în afară de starea lamentabilă de demoralizare în care se afla. El, care era atât de elegant, atât de impecabil, deveni murdar, zdrențăros. Se șoptea că și-a părăsit puterea și averea în patria sa îndepărtată, deși în realitate nimeni nu-i cunoștea adevărata origine. Începuse să se certe cu toată lumea, să se ia la harță prin cârcium și într-o dimineață se trezi la Catarino tăvălindu-se în murdăria sa. Ceea ce era mai trist, în povestea lui dramatică, era că frumoasa Remedius nu i-a dat niciodată atenție, nici chiar în vremea când venea la biserică îmbrăcat ca un prinț. Primise trandafirul galben fără să se gândească la nimic rău, mai degrabă amuzată de extravaganța gestului și nu-și desfăcuse mantila decât pentru a-i vedea mai bine chipul, nu pentru a și-l arăta pe al ei. Într-adevăr, frumoasa Remedios nu era o făptură din lumea aceasta. Până foarte târziu, Santa Sofia de la Piedad trebuie să o îmbăieze și să o îmbrace ea și chiar atunci când Remedios învăță să se descurce fără ajutorul nimănui, trebuia să fie supravegheată ca să nu deseneze mici animale pe pereți cu un bețigaș înmuiat în propriile ei excremente. Împlinise vârsta de 20 de ani fără să știe citi sau scrie, nici să se servească de tacâmuri la masă, plimbându-se goală prin casă, deoarece firea ei se opunea tuturor convenienților, oricare ar fi fost acelea. Când tânărul comandant al gărzii declară focul dragostei lui, ea îl respinse net pentru că o uimise frivolitatea lui. Uite cât e de prostănac, zise ea către Amaranta. Pretinde că moare din pricina mea de parcă aș fi o crampă intestinală. Când îl găsiră mort de-a binelea în apropierea ferestrei ei, frumoasa Remedios își confirmă prima impresie. Vedeți, zise ea, era tare prostănac. S-ar fi spus că o luciditate pătrunzătoare îi permitea să distingă realitatea lucrurilor dincolo de orice formalism. Aceasta era cel puțin părerea colonelului Aureliano Buendia, pentru care frumoasa Remedios nu era de fel o întârziată mentală așa cum se credea, ci cu totul dimpotrivă. Parcă ar veni de dincolo de cei 20 de ani de război, zicea el uneori. Cât despre Ursula, aceasta îi mulțumea lui Dumnezeu că i-a răsplătit familia dăruindu-i o ființă de o curățenie excepțională, dar în același timp, frumusețea ei deosebită o neliniștea, deoarece îi se părea o calitate contradictorie, o cursă diavolească în atâta candoare. Hotărâse să o depărteze de lume ca să oferească de orice ispită pământeană, fără să știe că frumoasa Remedios era la adăpost de orice molipsire din vremea când încă se mai afla în pântecele mamei ei. Niciodată nu încolțise gândul că va putea fi aleasă regina frumuseții în pandemoniumul unui carnaval. Însă Aureliano II, atras de gândul fanteziei de a se deghiza în tigru, l-a dus pe părintele Antonio Isabel în casă ca să o convingă pe Ursula că de fapt carnavalul nu era o sărbătoare păgână, cum zicea ea, ci o tradiție catolică. Convinsă în cele din urmă, deși împotriva dorinței ei, consimți la ceremonia încoronării. Vestea că frumoasa Remedios avea să fie regina serbării se răspândi în câteva ceasuri dincolo de hotarele mlaștinilor, ajunse până în ținuturi îndepărtate, unde nu se cunoștea nimic despre strălucirea frumuseții ei nemaipomenite și stârni neliniști la aceia care încă mai considerau numele ei de familie ca un simbol al subversiunii. Această neliniște nu avea niciun temei. Dacă cineva era cu adevărat inofensiv în epoca aceea, apoi acela era Aureliano Buendia, victima a vârstei și a deziluziilor și care pierduse treptat orice contact cu realitatea din țară. Închis în atelierul său, singura lui legătură cu lumea din afară era comerțul cu peștișorii de aur. Unul dintre foștii soldați care făceau de gardă în jurul casei în primele zile ale păcii, se ducea să-i vândă în celelalte sate din ținuturile mlaștinilor și se întorcea plin de bani și de vești. Raporta că guvernul conservator, susținut de liberali, era pe cale să reformeze calendarul pentru a permite fiecărui președinte să rămână la putere timp de 100 de ani. Și că, în sfârșit, s-a semnat concordatul cu Sfântul Scaun și că a sosit de la Roma un cardinal care purta pe cap o coroană cu diamante și ședea pe un tron din aur masiv și că miniștrii liberali au fost fotografiați în genunchi în clipa când i-au sărutat inelul. Că vedeta unei trupe spaniole în trecere prin capitală a fost sechestrată în cabina ei de un grup de indivizi mascați și că duminica următoare a dansat goală în reședința de vară a președintelui Republicii. Nu mai povesti despre politică, îi spunea colonelul. Vânzarea peștișorilor de aur este toată treaba noastră. Rumoarea publică, potrivit căreia nu voia să mai știe nimic despre situația din țară, deoarece făcea avere cu atelierul său, o făcu pe Ursula să pufnească în râs când i-a ajuns vestea la urechi. Cu nemilosul ei simț practic, nu putea înțelege comerțul colonelului care dădea peștișor de aur în schimbul monedelor de aur, apoi transforma monedele de aur în peștișor de aur și tot așa mai departe, încât trebuia să lucreze cu atât mai mult, cu cât vindea mai mult, pentru a face față acestui cerc vicios exasperant. Într-adevăr, nu comerțul îl interesa, ci munca. Avea nevoie de atâta concentrare pentru montarea solzilor, încrustarea rubinelor minuscule în locul ochilor, laminarea branhiilor și asamblarea aripioarelor, încât nu-i mai rămânea niciun gol pe care să-l umple cu deziluziile războaielor. Minuțiozitatea extremă a meseriei sale îi solicita atâta atenție și l-absorbea atât de mult, încât în puțină vreme îmbătrâni mai mult decât în cursul tuturor anilor de război. Poziția incovoie și raspinării, munca milimetrică îi toci vederea, însă toată această concentrare implacabilă îl făcu să-și regăsească pacea sufletului. Ultima oară când a fost văzut plecându-și urechea la vreo afacere având legătură cu războiul, a fost în ziua când un grup de veterani din cele două partide venise să-i ceară sprijinul pentru a li se confirma alocația de pensie viageră, mereu făgăduită și mereu oprită. "Uitați aceasta," le zise el. "Vedeți că și eu am refuzat pensia ca să-mi cruț chinul de a trebui să o aștept până la moarte." La început, colonelul Herinel Domarchis venea să-l vadă la sfârșitul după amiezelor și amândoi se așezau în prag, cu fața spre stradă, evocându-și trecutul. Însă Amaranta nu putu suporta amintirile pe care le stârnea acel bărbat obosit, precipitat de chelire în prăpastia unei îmbătrâniri premature, și îl făcu să îndure chinuri atât de nedrepte, încât ajunse să nu mai vină decât în ocazii cu totul deosebite, apoi să dispară cu totul, anulat de paralizie. Taciturn, liniștit, nesimțitor față de suflul nou al vieții care făcea să se cutremure casa, colonelul Aureliano Buendia, abia dacă înțelese că secretul unei îmbătrâniri frumoase nu este altceva decât încheierea unui pact onorabil cu singurătatea. Se scula la orele 5, după ce dormea un somn ușor, își lua la bucătărie eterna sa ceașcă de cafea amară, se închidea ziua întreagă în atelier, iar la orele 4 după amiază, trecea prin verandă, târând după sine un scaunel fără să bage măcar de seamă pojarul trandafirilor, nici strălucirea ceasurilor după amiezii, nici atitudinea impasibilă a Amarantei, a cărei melancolie făcea un zgomot de ibric, perfect perceptibil la sfârșitul zilei, și se ducea să șadă în pragul porții, cu fața spre stradă, până când țânțarii îl silau să intre în casă. Uneori cutezea câte cineva să vină să-i tulbure singurătatea. "Ce mai faceți, colonele?" îl întrebau în trecere. "Ia ca așa," răspundea el. "Aștept să treacă în mormântarea mea." Astfel că neliniștea provocată de reapariția în celebritatea publică a numelui său, când cu încoronarea frumoasei Remedios, nu se baza pe nimic real. Cu toate acestea, mulți erau de părere contrară. Fără să-și închipuie nicio clipă tragedia care l-amenința, statul se grăbi spre piața publică, pe care o invadă într-o explozie zgomotoasă de bucurie. Carnavalul atinsese culmea nebuniei. Aureliano II își împlinise în sfârșit dorința de a se putea deghiza în tigru și, foarte fericit, hoinărea prin mulțimea dezlănțuită, cu vocea răgușită de atâta zbierat, când apăru pe drumul mlaștinilor o mascaradă numeroasă în mijlocul căreia se putea vedea, purtată de brancarde aurite, femeia cea mai fascinantă pe care imaginația omenească o putea concepe. Pentru o clipă, locuitorii pașnici din Macondo își scoaseră măștile pentru a privi mai bine uluitoarea făptură, încoronată cu smaralde și îmbrăcată cu o capă de hermină, care avea nu numai aerul unei suverane acoperite cu paiete și cu hârtie creponată, dar părea și investită cu o autoritate legitimă. Se mai găsea câte unul destul de clar văzător pentru a bănui că este vorba de o provocare. Însă Aureliano II, curmă îndată această perplexitate, declară că noii soțiți erau oaspeților de onoare și, asemenea lui Solomon, o așeză pe frumoasa Remedios și pe cealaltă regină, intrusă, pe același piedestal. Până la miezul nopții, străinii deghizați în beduini participare la delirul colectiv, la care mai și adăugară o pirotehnie somptuoasă și calități acrobatice care aminteau de arta și de artificiile țiganilor. Dintr-o dată, în paroxismul sărbătorii, cineva rupse echilibrul fragil. "Trăiască Partidul Liberal!" se auzi strigând. "Trăiască colonelul Aureliano Buendia!" Salvele puștilor eclipsară explozia focurilor de artificii. Strigătele de groază înăbușiră muzica și veselia generală fu spulberată de panică. Mulți ani după aceea, lumea avea să continue să pretindă că garda regală a suveranei străine era alcătuită din soldați ai unui escadron din armata regulată, care sub pelerinele lor largi își ascundeau armele reglementare. Printr-un comunicat special, guvernul aduse la cunoștință că respinge acea acuzație și promise că va ancheta episodul sângeros până se va face lumină deplină. însă chestiunea n-a fost niciodată limpezită și versiunea care a predominat net a fost aceea potrivit căreia garda regală, fără niciun fel de provocare, luase poziție de luptă la un semn al comandantului ei și fără nicio milă deschisese focul asupra mulțimii. După restabilirea calmului, nu mai rămăsese în sat niciunul dintre falși beduini, iar în piață au rămas doar morți țepeni sau numai răniți întinși pe jos, 9 clovni, 4 colombine, 17 regi de joc de cărți, un diavol, 3 muzicanți, 2 peri din Franța și 3 împărătese japoneze. În confuzia care a rezultat din această panică, José Arcadio II reuși să o pună pe frumoasa Remedios la adăpost, iar Aureliano II o purtă pe brațe până în casă pe suverana străină, al cărei costum era zdrențuit, iar capa de hermină era plină de sânge. Se numea Fernanda del Carpio. Fusese desemnată ca cea mai frumoasă dintre cele 5.000 de femei mai frumoase ale ținutului și condusă la Macondo, promițându-i-se că va fi numită regină a Madagascarului. Ursula se ocupă de ea ca de propria ei fică. Satul, în loc să-i pună la îndoială nevinovăția, se înduioșă în fața candorii ei. La 6 luni după masacru, când răniții se restabiliseră și când se veștejiseră ultimele flori aruncate deasupra gropii comune, Aureliano II se duse să o pețească în orașul îndepărtat unde trăia cu tatăl ei și se căsători cu ea la Macondo în cursul unui chef de pomină care dură 20 de zile. Căsătoria fu pe punctul de a se sfârși după 2 luni. Pentru faptul că Aureliano II, voind să-și repare greșelile față de Petra Cotes, puse să-i se facă o poză îmbrăcată ca regină de Madagascar. Când află Fernanda, își împachetă din nou valizele de tânără căsătorită și părăsi Macondo fără să-și a rămas bun. Aureliano II o ajunse din urmă pe drumul dinspre Mlaștin. După repetate rugăminți și promisiuni că se va îndrepta, reuși să o aducă acasă și își părăsi concubina. Petra Cotes, conștientă de puterea ei, nu părea că-și face griji. Ea făcuse din el un bărbat. Pe când nu era încă decât un copil, el scosese din cabinetul de lucru al lui Melchiade, având capul plin de idei fantastice și fără niciun contact cu realitatea, și îl pusese în rândul oamenilor. Natura făcuse din el un om închis, sălbatic, înclinat spre meditații solitare, însă ea îi plăsmuise un temperament opus aceluia, plin de viață, expansiv, deschis, îi comunicase bucuria de a trăi, plăcerea de a chefui și de a arunca banii pe fereastră și îl transformase astfel pe dinăuntru și pe din afară în bărbatul pe care și-l visase încă din adolescență. El se căsători deci așa cum se căsătoresc mai curând sau mai târziu copiii înfiați. Nu îndrăsnise să o prevină din vreme, în schimb se purtă într-un chip atât de copilăresc încât se prefăcea că are ranchiuni false, resentimente imaginare, căutând tot ceea ce o putea atâța pe Petra Cotes să ia inițiativa rupturii. Într-o zi, când Aureliano II o ia de pe nedept câteva reproșuri, ea evită să cadă în cursă și puse lucrurile la punct. Va să zică, îi zise ea, tu vrei să te căsătorești cu regina. Aureliano II, rușinat profund, simulă un leșin datorat mâniei, se declară neînțeles și ultragiat și încetă să o mai viziteze. Petra Cotes, fără a-și pierde o singură clipă siguranța ei superbă de fiară în repaus, ascultă muzica și petardele de nuntă, vacarmul dezlănțuit al veseliei publice, ca și cum toate acestea n-ar fi fost decât o nouă drăcie a lui Aureliano II. Îi liniști cu un surs pe cei care veneau să o compătimească. Nu vă îngrijorați, le zise ea. Mie regenele îmi fac comisioanele. Unei vecine care i-a aduse lumânări fabricate în adins pentru a le aprinde în jurul portretului amantului pierdut, ea i-a răspuns cu o siguranță misterioasă. Singura lumânare care îl va face să revină este mereu aprinsă. După cum prevăzuse, Aureliano II se întoarse la ea de îndată ce se termină luna de miere. Îl însoțea ortacii lui de totdeauna și un fotograf ambulant și aduse costumul și capa de hermină pătate de sânge pe care le purtase Fernanda în ziua carnavalului. În înfierbântarea petrecerii care a avut loc în acea după-amiază, o îmbrăcă pe Petra Cotes ca regină, o încoronă suverană absolută și pe viața Madagascarului și împărți prietenilor săi copii ale fotografiei ei. Nu numai că ea se pretă la acest joc, dar în adâncul inimii i se făcu milă de el gândindu-se la teama cruntă pe care a trebuit să o încerce pentru a imagina o astfel de extravaganță ca să se împace cu ea. La orele 7 seara, fiind încă costumată în regină, îl primi în patul ei. Nu erau decât 2 luni de când era căsătorit, dar ea își dădu imediat seama că lucrurile nu mergeau prea bine în patul conjugal și se complăcu în deliciile răzbunării consumate. Cu toate acestea, după 2 zile, când neîndrăsnind să vină el însuși, trimise un intermediar care să reglementeze condițiile separării, ea înțelese că va fi nevoie de mai multă răbdare decât prevăzuse, deoarece el părea dispus să se sacrifice pentru a salva aparențele. Nici atunci nu-și făcu sânge rău. Din nou înlesni lucrurile arătând o supunere care întări părerea generală, potrivit căreia nu era decât o biată femeie, și, drept amintire, nu păstră de la Aureliano II decât o pereche de cismulițe de lac cu care acesta voia, după propriile lui spuse, să fie încălțat în sicriu. Ea le păstră pe fundul unei valize înverite în cârpe și începu să se pregătească pentru așteptare fără desnădejdi. Trebuie să revină mai curând sau mai târziu, își zicea, măcar ca să-și încalțe cizmulițele. N-a trebuit să aștepte atât cât presupunea. De fapt, încă din noaptea anunții lui Aureliano II înțelesese că se va întoarce la Petra Cotes, mult înainte de ziua în care va trebui să-și încalțe cizmulițele lăcuite. Fernanda era o femeie pierdută pentru lume. Ea se născuse și crescuse la 1000 de kilometri de mare, într-un oraș lugubru, pe care îl străbăteau de-a lungul ulițelor pavate, zdruncinându-se în nopțile de spaimă, trăsurile viceregilor. 32 de clopotnițe sunau dangătul de moarte la orele 6 după amiază. Nimeni nu văzuse vreodată soarele pătrunzând în locuința seniorială, pavată cu pietre funerare. Aerul încetase să adie prin echiparoșii din curte, prin draperiile palide ale camerelor și pe sub arcadele asudate ale grădinii cu tuberoze. Până la vârsta pubertății, Fernanda nu primise alte vești din lume decât gamele melancolice, executate la pian într-o casă vecină de către cineva, care an de zile își luase libertatea de a nu-și face niciodată siesta. În camera mamei ei bolnave, toată verde și galbenă în lumina prăfuită care cădea prin vitrouri, asculta acele exerciții metodice, tenace, desnădăjduite și se gândea că muzica aceasta este totuși în lume, în vreme ce ea însăși lâncezește împletind cununi funerare din foi de palmieri. Transpirând în picături mari sub efectul febrei de la ceasurile 5 ale după amiezii, mama ei îi vorbea despre splendorile trecutului. Fiind încă foarte mică, într-o noapte cu lună, Fernanda văzuse o femeie foarte frumoasă, îmbrăcată în alb, trecând prin grădină în direcția capelei. Ceea ce o neliniștise mai mult la acea viziune fugitivă fusese faptul că o simțise în toate privințele asemănătoare cu ea, ca și cum s-ar fi văzut pe sine după 20 de ani. "Este străbunica ta, Regina," îi spuse mama ei între două accese de tuse. A murit otrăvită de miresme pe când tăia o crangă de tuberoze. La câțiva ani după aceea, când simți că seamănă cu străbunica ei, Fernanda a început să se îndoiască de vedenia din copilărie. Însă mama îi făcu reproșul că este incredulă. "Suntem imens de bogați și de puternici," îi zise. "Într-o bună zi vei fi regină." Credea ce îi se spunea, deși nu se așezau la masa lungă acoperită cu fețe de masă de in și cu veselă de argint, decât pentru a lua o ceașcă de ciocolată cu apă și cu o bucată de melasă. Până în ziua anunții visă un regat legendar, deși tatăl ei, Don Fernando, a trebuit să-și ipotecheze casa pentru a-i cumpăra trusoul. Nu era nici ingenuitate, nici mania grandomaniei. Așa o educat-o. De când a atins vârsta rațiunii, își amintea cum o puneau să-și facă treburile într-o oliță de aur cu ecosonul armelor familiei. La 12 ani, ieși pentru prima oară din casă, într-o trăsură cu cai care nu avea de parcurs decât două străzi pentru a o duce la mănăstire. Colegele ei se mirară văzând că nu fusese pusă la oaltă cu celelalte, ci pe un scaun cu spătar foarte înalt și că nici măcar nu se amesteca în jocurile lor în timpul recreației. "Ea este deosebită," explicau călugărițele. "Va fi regină." Colegele ei credeau, deoarece încă din vremea aceea era cea mai drăguță, cea mai distinsă, cea mai discretă fetiță care le-a fost dat vreodată să vadă. După 8 ani, învățând să versifice în latinește, să cânte la clavecin, să vorbească despre șoim cu cavalerii și despre apologetică cu arhiepiscopii, să elucideze afaceri de stat cu guvernanții din străinătate și probleme divine cu papa, se reîntoarse la părinții ei pentru a împleti cunun de palmier funerare. Găsi casa prădată. Mai rămăseseră doar câteva mobile indispensabile, candelabrele și serviciul de argint. Ustensilele casnice fusese revândute unul câte unul pentru a plăti cheltuielile cu educația ei. Mama ei murise din pricina acceselor de febră de la ora 5. Tatăl, Don Fernando, îmbrăcat în negru, strangulat în gulerul său tare, cu un lanț de aur peste piept, îi dădea în fiecare luni câte o monedă de argint pentru a face față cheltuielilor gospodărești și ducea cununile funerare confecționate în cursul săptămânii. Își petrecea cea mai mare parte din zi închis în biroul său și rare ori, când își mai scotea nasul afară, revenea înainte de orele 6 ca să-și rostească rugăciunile împreună cu ea. Nu era prieten intim cu nimeni. Ea n-a auzit niciodată vorbindu-se despre războaiele care au secătuit țara. Niciodată nu încetă să asculte exercițiile la pian către orele 3 după amiază. Începuse chiar să nu-și mai facă iluzii despre viitorul ei de regină, când răsunară peremptoriu două bătăi la ușa vestibulului. Îi deschise unui militar cu prestanță, cu maniere ceremonioase, care avea o cicatrice la obraz și o medalie de aur la piept. Se închise cu tatăl ei în birou. După 2 ceasuri, acesta a venit să o caute în camera ei. Pregătește-ți lucrurile, îi zise. Ai de făcut un drum lung. Astfel au condus-o până la Macondo. Într-o singură zi, printr-o lovitură brutală, viața i-a dezvăluit toate poverile unei realități pe care părinții ei s-au străduit să-i o ascundă atâția ani. Revenind acasă, se încuie în cameră pentru a plânge, indiferentă față de rugămințile și explicațiile lui Don Fernando, încercând să uite arsura pe care i-o lăsase această farsă atât de extraordinară. Se jură să nu mai iasă niciodată din camera ei până la moarte, când Aureliano Segundo veni să o caute. A fost o inimaginabilă lovitură a sorții, căci în stupefacția indignării ei, în starea de furie în care o adusese propria ei rușine, ea îl mințise ca să nu-i cunoască adevărata ei identitate. Singurele indicii reale de care dispunea Aureliano Segundo în clipa plecării în căutarea ei erau felul ei de a vorbi ca locuitorii din podișurile înalte, care nu se putea confunda cu niciun altul, precum și meseria ei de împletitoare de cununi funerare. O căută ca un nebun, dând dovadă de o temeritate tot atât de grozavă ca și aceea lui José Arcadio Buendía atunci când a trecut munții pentru a întemeia Macondo, de un orgoliu la fel de orb ca acel al colonelului Aureliano Buendía când deslănțuise toate războaiele sale inutile, de o tenacitate la fel de nesăbuită ca aceea a ursulei în tot timpul cât asigurase supraviețuirea descendenților ei, așa a căutat-o Aureliano Segundo pe Fernanda, fără să se descurajeze o singură clipă. Interesându-se de locul unde se vindeau cununi funerare, a fost condus din casă în casă pentru a-și alege pe cele mai frumoase. Întrebând unde găsește cea mai frumoasă femeie de pe fața pământului, toate mamele i-au adus pe fiicele lor. Se pierdu prin văi neguroase, prin spații de timp rezervate uitării, prin labirinturile deziluziilor. Traversă un pustiu galben unde ecoul repeta gândurile și unde groaza stârna miraje premonitorii. După câteva săptămâni fără rezultat, ajunse până la un oraș necunoscut unde toate clopotele sunau a moarte. Deși nu le văzuse niciodată și nimeni nu îi le descrisese, recunoscu îndată zidurile roase de sarea oaselor, balcoanele viermănoase în care ciupercile făceau să crape lemnul și prins în cuie pe o ușă de la intrare, aproape șters de ploaie, anunțul cel mai trist din lume. De vânzare cununi funerare. Între momentul acesta și dimineața răcoroasă când Fernanda părăsi casa sub paza maicii starețe, abia dacă surorile avură timp să-i coasă trusoul și să încarce în cele 6 valize, candelabrele, serviciul de argint și olița de aur, precum și rămășițele nenumărate și de nefolosit ale unei catastrofe familiale consumate de-a lungul a 2 secole. Don Fernando refuză invitația de a-i însoți. Promise că va veni mai târziu, după ce va fi încheiat afacerile în curs, și după ce-i dădu binecuvântarea fiicei sale, se duse să se închidă din nou în biroul său pentru a-i scrie acele scrisorele cu viniete jalnice, marcate cu armele familiei, care aveau să fie între Fernanda și tatăl ei primul contact omenesc în toată existența lor. Pentru ea, aceasta a fost adevărata data a nașterii ei. Pentru Aureliano Segundo, a fost aproape simultan începutul și sfârșitul fericirii. Fernanda avea la ea un almanah prețios cu cheițe aurite, în care călăuzitorul ei spiritual însemnase cu cerneală violetă zilele de abstinență în raporturile dintre soți. Scăzând săptămâna mare, duminicile, sărbătorile poruncii, primele vineri ale lunii, retragerile, sacrificiile și impedimentele periodice, partea utilă din anuarul ei se reducea la 42 de zile răsfirate într-o pădure de cruci violete. Aureliano Segundo, convins că timpul nu va întârzia să culce la pământ această rețea de sârmă ghimpată dușmană, își prelungi plăcerea nunții cu mult peste durata prevăzută. Istovită de a arunca la gunoi atâtea sticle goale de coniac și de șampanie, care ar fi ajuns să invadeze casa, dar în același timp intrigată văzându-i pe tinerii căsătoriți dormind la ore diferite și în camere separate, în timp ce continuau petardele, muzica și sacrificiile de animale, Ursula își aminti de propria ei experiență și se întrebă dacă nu cumva purta și Fernanda o centură de castitate care să provoace mai curând sau mai târziu batjocura satului întreg și care să dea naștere unei tragedii. Însă Fernanda îi mărturisi că lăsa pur și simplu să treacă 2 săptămâni înainte de a-i permite soțului ei să o atingă pentru prima oară.